Podstawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Wybiła siódma, serwis trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Teatry i galerie handlowe znów otwarte. Najmłodsi uczniowie usłyszą szkolny dzwonek. Od dziś znika część obostrzeń. Tysiące Polaków skorzystały z akcji Zaszczep się w majówkę. Bruksela potwierdza, że dostała z Warszawy krajowy plan odbudowy. Wraca handel w galeriach i sklepach wielkopowierzchniowych. Po wielu tygodniach przerwy znów odwiedzimy też instytucje kultury, a dzieci z klas 1-3 w całym kraju ponownie zasiądą w ławkach. Od dziś znów pójdziemy do Teatru Wikim, zwiedzimy galerie sztuki i zrobimy zakupy w sklepach innych niż spożywcze. Do tego najmłodsze dzieci ponownie usiądą w szkolnych ławkach, a za 5 dni znów skorzystamy z oferty hoteli. I do połowy maja to na razie wszystkie zmiany, na jakie zdecydował się rząd. One są przedstawione w sposób ostrożny. Sytuacja może się zarówno poprawić jeszcze trochę szybciej niż przewidujemy, jak również niestety może się pogorszyć. Dlatego właśnie cały czas dystans, dezynfekcja, maseczki. Tłumaczył premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając przed majówką plan luzowania obostrzeń. Według tego planu w połowie maja restauracje będą mogły przyjmować gości w ogródkach, a od 29 maja wróci gastronomia wewnątrz lokali. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce 2,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 37 osób z COVID-19. W ciągu ostatnich 3 dni tysiące Polaków ustawiały się w kolejkach po jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson. W 16 miastach wojewódzkich odbyła się akcja promocyjna Zaszczep się w majówkę. W Warszawie akcja przerosła wszelkie oczekiwania, mówił wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Już pierwszego dnia w kolejce, która liczyła około 3 kilometrów, stało ponad 2000 osób. Udało się zaszczepić ponad 1200 osób. To była zupełnie rekordowa sytuacja, ale w kolejnych dniach, wczoraj i przedwczoraj, też około 1000 osób dziennie zaszczepiliśmy. W Parku na Zdroju w Łodzi szczepienia przebiegały sprawnie, a zdaniem osób chętnych do zaszczepienia się czas oczekiwania był krótszy niż w Warszawie. Spod Warszawy, bo w Warszawie w ogóle kolejki straszne. Byliśmy w sobotę, ale zrezygnowaliśmy, bo kolejka kilometr było lepiej. Od dziś na szczepienie przeciw COVID-19 mogą zapisać się osoby urodzone w 1988 i 1989 roku oraz osoby powyżej 18 roku życia, które wcześniej deklarowały chęć zaszczepienia się. Barbara Góra, Polskie Radio. Dotąd wykonano prawie 12 milionów szczepień. Liczba osób w pełni zaszczepionych zbliża się do 3 milionów. Przed maturzystami egzaminacyjny maraton. Na początek jak zwykle sprawdzian pisemny z języka polskiego. Rozpocznie się o 9 i potrwa 170 minut. W związku z pandemią koronawirusa i długim czasem zdalnej nauki zakres wymagań ograniczono. Maturzystka z Rzeszowa przyznaje, że epidemia utrudniła przygotowania do egzaminu dojrzałości. Na pewno jesteśmy troszkę zestresowane przez to, że wiadomo, nauczanie zdalne, to przygotowanie nie było takie solidne mimo wszystko. Mieliśmy bardzo mało tych lekcji w sumie na przestrzeni tych 3 lat. Byliśmy tylko przez 1,5 roku w szkole, i reszta lekcja była zdalna, ale jesteśmy dobrej myśli. Jutro maturzystów czeka egzamin z matematyki, a w czwartek z języka angielskiego. W tym roku w związku z pandemią nie będzie egzaminów ustnych. Przewodnicząca Komisji Europejskiej potwierdziła, że otrzymała z Polski krajowy plan, który zostanie sfinansowany z Unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii. Polska jest 14 państwem członkowskim, które przesłało do Komisji dokument. Wysokość całego funduszu to 750 miliardów euro dla całej wspólnoty na 3 lata. Wniosek rządu w Warszawie przewiduje wypłatę prawie 24 miliardów euro w formie bezzwrotnych grantów i 12 miliardów euro nisko oprocentowanych pożyczek. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen napisała na Twitterze, że polski plan koncentruje się na kluczowych obszarach dla gospodarki. Innowacyjności, przedsiębiorczości i reformie rynku pracy, transformacji ekologicznej i cyfrowej, ekologicznym transporcie i wzmocnieniu systemu opieki zdrowotnej. Zgodnie z procedurami komisja ma teraz 2 miesiące, by ocenić plan. Później musi być on jeszcze przyjęty przez unijne państwa. Ale by pieniądze zostały wypłacone krajom członkowskim z Funduszu Odbudowy, wszystkie one muszą się zgodzić na przepisy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Fundusz to pieniądze, które Bruksela ma pożyczyć na rynkach finansowych pod gwarancję unijnych krajów. Na takie uwspólnotowienie długu nie było do tej pory zgody w Europie. Jednak w grudniu przywódcy 27 krajów uznali, że koronakryzys uzasadnia potrzebę ambitnej, wspólnej i bezprecedensowej odpowiedzi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A znów można zwiedzać zabytkową kopalnię srebra i sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Obiekty były niedostępne dla turystów z powodu pandemii. Czekamy na pierwszych zwiedzających, mówi Grzegorz Rudnicki ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Od godziny 9 dostępna będzie zabytkowa kopalnia srebra, o 12 przepływy w sztolni Czarnego Pstrąga. Ruszamy pełną parą z nadzieją, że nadrobimy stracony czas, przynajmniej w jakiejś niewielkiej części. Mamy nadzieję, że był to już ostatni lockdown, że już w tym roku nie będzie zamknięcia turystyki. Tarnogórskie zabytki poprzemysłowe widnieją od 4 lat na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. To był całkiem zacięty, niestety przegrany mecz Igi Świątek. 5-7 i 4-6 uległa w trzeciej rundzie prestiżowego tenisowego turnieju w Madrycie liderce rankingu WTA Australijce Ashley Barty. Po prostu zawiódł mnie trochę mój serwis, tak to mecz był bardzo wyrównany i myślę, że gdybym właśnie potrafiła w tych decydujących momentach trochę podeprzeć się na serwisie i no łatwo zdobywać punkty, to przyszłoby mi o wiele swobodniej wygrywanie gemów po prostu, więc to właśnie na serwis, ale tak to poza tym same akcje to grałyśmy na równym poziomie, wręcz mam wrażenie, że im były dłuższe, tym ja byłam solidniejsza, więc jestem zadowolona z samej gry, prócz serwisu. Mówiła oczywiście Iga Świątek. Po tenisie piłka i coraz trudniejsza sytuacja pod Beskidzia w PKO Ekstraklasie. Ekipa z Bielska Białej, określanego tu i tam małym Wiedniem, przegrała w Gliwicach z Piastem 0-2 i zaczyna się, mówiąc w cudzysłowie, coraz lepiej czuć na ostatnim miejscu w tabeli. Trener gości Robert Kasperczyk na pomeczowej konferencji prasowej sugerował, że kluczowe dla losów meczu było przezwyciężenie senności. Przegraliśmy mecz, który miał swoje tempo, nazwijmy je takie no średnie. Wiedzieliśmy, że ta pora rozgrywania meczu, godzina 15, wiedzieliśmy, że która drużyna jakby przezwycięży w sobie ten kryzys tej pory siestowej, poobiedniej, ta wygra. Lepiej i szybciej, co jasno daje do zrozumienia rezultat, na równe nogi stanęli gospodarze. W drugim wczorajszym spotkaniu Krakowia 1-0 pokonała Górnika Zabrze i jest już pewna utrzymania w Ekstraklasie. Od niedzieli pewni mistrzowskiego tytułu we Włoszech są piłkarze Interu. Kibice Ner Azzurich czekali na ten sukces aż 11 lat i zapomnieli, w jakich czasach funkcjonujemy. Tłumnie wylegli na ulicę Mediolanu, mając w pogardzie covidowe obostrzenia. Wirusolodzy załamują ręce. Nie możemy sobie pozwolić na takie sceny. Nie tak oddaje się cześć 121 tysiącom zmarłych na COVID-19, stwierdził profesor Franco Locatelli z Rady Służby Zdrowia i Komitetu Doradców Włoskiego Rządu. Tymczasem w koszykarskiej basketlidze panów jesteśmy bardzo blisko niespodzianki. Stal Ostrów Wielkopolski po wyraźnej wygranej 95-80 za Stalem Zielona Góra prowadzi w finale rozgrywek już 3-1 i do Mistrzostwa Polski potrzebuje tylko jednej wygranej. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nasz kraj chmurą podzielony. Północny zachód niestety deszczowy, a północny i południowy wschód na szczęście słoneczny. Gdańsk, Olsztyn, Bydgoszcz, Poznań, Gorzów, Szczecin. Tutaj deszczowo i temperatury od 13 stopni na północy, po 17 w Poznaniu i 15 w Gorzowie. Słonecznie za to od Białegostoku przez Warszawę, po Kielce, Łódź, Katowice, Kraków, Rzeszów, Lublin i Opole. Temperatury tutaj w miarę wyrównane, po 17 stopni. Jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się teraz dzieje w Media Expert? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem przecież, przeceny XXL mają. Idziemy, Barbara. Ceny, ceny w dół. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7. Dzień dobry. 40. rocznica premiery filmu Miś. To dzisiaj jest jeden z tematów porannego programu. Czekam na Państwa ulubione seriale, ulubione cytaty. Dwie dwójki, siedem trójek. Miś, miś, miś. Świńska rura, nie miś. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo.

17 minut po godzinie 7. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Ja zastanawiam się, jaki państwo mają swój ulubiony cytat z filmu, który obchodzi dzisiaj 40 urodziny, czyli z filmu Miś. Chciałem zacytować mój ulubiony cytat z Misia. Ta pani, która przesiedzywała z Ochuckim w mieszkaniu u niego, dzwoni i przechwala się, że ma różne koneksje w świecie filmu i dzwoni do koleżanki i mówi, że dzwoni do ciebie, bo nie mogę z tobą rozmawiać. To była, bardzo dziękuję, to była kandydatka na Irenę Ochucką przecież. Miała grać u Wajdy w filmie, no ale nie mogli polecieć do Londynu, bo paszport przecież został skradziony bezczelnie. 2 2 7 3 to jest numer telefonu, a w wywiadzie dla Polskiego Radia przeprowadzonym kilka tygodni po premierze Misia pani Anna Fuksiewicz pytała Stanisława Barę, czy śmianie się z problemów to dobry pomysł na komedię. Zaczęła myśleć, czy tak łatwo być szczęśliwym, czy lepiej być człowiekiem, który widzi, co się dookoła niego dzieje i jeżeli śmieje się z tego, jeżeli mówi, popatrzcie, jakie to jest śmieszne, a jednocześnie jakie to jest straszne, to może w ten sposób zwrócę na to uwagę, bo mówienie, to jest okropne, to jest okrutne to, co się dzieje, jest moim zdaniem czymś, co nie zwróci specjalnej uwagi. I wydawało mi się, że robiąc filmy komediowe, można jednocześnie mówić o rzeczach bardzo ważnych i bardzo serio. I w ten sposób powstały tak zwane bareizmy, przy czym zwracam Państwa uwagę, że słowo bareizm powstało w duchu negatywnym. Ono miało mieć negatywną konotację jako określenie złego stylu robienia filmów, a przyjęło się i było używane przez krytyków, którym Miś się nie spodobał. Zatem zostało ono przekute w coś, co dzisiaj znamy jako synonim właśnie w pewien sposób obśmiania pewnego braku logiki w funkcjonowaniu tego, co mamy na co dzień za oknami. No dobrze, za chwilę porozmawiamy sobie, zostawimy Misia, na chwilę zajmiemy się nietypowym kierunkiem studiów, bo można studiować groznactwo. I o tym za moment w Trójce. Find it hard to sit with me tonight. I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine. Doesn't matter. 22 minuty po godzinie 7. Już za moment, już za chwil kilka matury. A zaraz po maturach. Nie bez powodu te robotyczne dźwięki teraz słychać w tle, bo co zrobić ze zdaną maturą? Jaki kierunek życia obrać? W którą stronę pójść? To pytanie, przed którym stoi wielu. Wiem, że ci, którzy nie wiedzą, co chcieliby robić w życiu, śmiało wybiorą w wielu przypadkach dziennikarstwo. Wiem, co mówię. Natomiast są pośród nas, pośród tych młodszych ludzi ode mnie, którzy piszą matury, tacy, którzy chcieliby poświęcić swoje życie grom. I teraz uwaga. Poznański Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza otwiera nowy kierunek i ogłasza nabór już w tym roku na groznastwo. Można studiować groznastwo na pierwszym semestrze. Już od października pojawią się takie zajęcia jak, uwaga, globalna historia gier komputerowych, analiza gier wideo, podstawy scenopisarstwa gier. Podobno na studiach będzie, po studiach będzie można znaleźć pracę w branży cyfrowej, filmowej albo kulturalnej. I teraz bardzo ważna rzecz. Jedynie 30 miejsc jest przewidzianych w Poznaniu. To jest Poznański Uniwersytet Groznastwo. Dla wszystkich zainteresowanych, po powrocie dzisiaj z egzaminu maturalnego z języka polskiego, zachęcam serdecznie do sprawdzenia wszystkich tych z Państwa, którzy chcieliby, albo żeby ich dzieci się w tym kierunku udały, albo naszych słuchaczy, którzy właśnie podchodzą do matury. Groznastwo. Ciekawe, ciekawe. Tym bardziej, że Polacy przecież coraz lepsze gry, no bo tak, Wiedźmin, firma Techland, CD Projekt, to wszystko są nasze krajowe produkty. Miles Kennedy in Stride w Trójce, teraz 24 minuty po godzinie 7. Sometimes you gotta let go and just open your mind. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie nietypowych kierunków studiów. Właśnie moja córka, która dzisiaj pisze maturę, zamierza studiować kognitywistykę. I może ktoś ze słuchaczy mógłby mi naświetlić, co to jest i jakie pieniądze się po tych studiach zarabia. Dziękuję bardzo, pozdrowienia ze słonecznego Lublina. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu, można śmiało korzystać. To jest dziedzina nauki zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów mózgu i umysłu, w szczególności ich modelowaniem. Tyle Wikipedia, ale co to znaczy po polsku? 2 2 7 3. Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność teraz w programie trzecim Polskiego Radia, 28 minut po godzinie 7. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności. Na zegarach 29 minut do godziny 8. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski, dzień dobry. Od dziś będą mogły wznowić działalność m.in. galerie handlowe, sklepy budowlane i meblowe. Otwierają się także muzea i galerie sztuki. Wszystkie podmioty obowiązywał będzie reżim sanitarny. Kolejny etap odmrażania gospodarki 8 maja. Od soboty gości będą mogły zacząć przyjmować hotele, a od 15 maja częściową działalność, bo tylko w ogródkach na świeżym powietrzu, będą mogły wznowić restauracje i kawiarnie. Także od połowy maja będą mogły być organizowane wesela, komunie i inne imprezy okolicznościowe z limitem do 25 osób. Bez limitów i najpewniej w komplecie będzie dziś obradował Sejm. Posłowie zagłosują w sprawie ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej o zwiększeniu zasobów własnych Unii. Ratyfikacja jest niezbędna do uruchomienia wypłat z Unijnego Funduszu Odbudowy, z którego Polska ma otrzymać przeszło 57 miliardów euro dotacji i pożyczek. Podział tych środków został opisany w Krajowym Planie Odbudowy, który w ubiegły piątek został przyjęty przez Radę Ministrów. Wczoraj, krótko po godzinie 15, rząd oficjalnie przekazał

Pora na trójkę. Szesnaście minut do godziny ósmej. Dwupiętrowe wagony. W takie coś zainwestuje polski przewoźnik Intercity. W środku znajdą się fotele obrotowe, kilka wydzielonych stref, czy inny niż zazwyczaj układ drzwi. I pojadą te wagony razem z lokomotywą, która je pociągnie 200 km na godzinę. Szczegóły tej inwestycji zna Paweł Turski. Każdy wagon będzie miał dwa przedsionki wejścia po obu krawędziach każdego wagonu. Agnieszka Haraś, projektantka wnętrza pociągów dwupiętrowych. Podzieliłam potrzeby podróżujących na trzy główne kategorie. Na odpoczynek, koncentrację i pracę w podróży. Pierwszą strefą jest strefa relaksu. Takim ważnym elementem są obrotowe fotele. Są to fotele, w którym możemy sobie usiąść, wygodnie się usadowić i jakby odwrócić się od korytarza i właśnie się delektować widoki i się zrelaksować. Rozwiązanie to jest znane ze szwajcarskich kolei państwowych i ich wagonu Pan Gotardo już od dobrych 15 lat. Za korzystanie z takiego miejsca obowiązuje dopłata 25 franków, czyli około 80 zł. W Polsce dodatkowa opłata ma nie obowiązywać. Mimo to, zdaniem Aleksandra Kiereckiego, redaktora naczelnego portalu transinfo.pl, nie jest to udogodnienie, którego oczekują pasażerowie. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że jest takim projektem wprowadzania stref ciszy. Dzisiaj jest standardem i to bardzo dobrze przyjętym, także wydaje nam się, że Jest jeszcze sporo miejsca do zrobienia, sporo pomysłów, które mogą być zrealizowane w ramach tego, co mamy. Mimo możliwości wprowadzenia innych udogodnień w obecnej flocie, polskie koleje stawiają na kolejne strefy i kolejne nowinki techniczne w pociągach dwupiętrowych. Kolejną strefą jest strefa koncentracji. Jest to strefa skupiona na tej pracy i głównym problemem, którego się tutaj podjęłam, to właśnie szkodliwość siedzenia w jednej pozycji przez długi, długi czas. Dlatego proponowałam w tej strefie różnego rodzaju siedziska. Ale jest jeszcze jedna strefa, jest strefa krótkich podróży. Jest to strefa, której jedną z ważniejszych cech jest to, że jest zawsze ulokowana na dolnym pokładzie. Niektórzy ludzie podróżują po codziennie do pracy pociągiem i zależy im na tym to, żeby jak najszybciej wsiąść i wysiąść do tego pociągu. Jest strefa z miejscami przeznaczonymi do siedzenia, ale także stojącymi. Dla tej ostatniej grupy, jak i dla większości pasażerów według badań, największe znaczenie przy wyborze pociągu jako środka lokomocji ma mimo wszystko cena biletu i frekwencja, dodaje Aleksander Kierecki. Frekwencja to jest zarówno atrakcyjna oferta, jeżeli chodzi o rozkład jazdy, ale przede wszystkim punktualność. No i cena biletu. Ostatnio pojawiła się informacja, że są prowadzone rozmowy na temat obniżenia VAT-u na bilety kolejowe. To może skłonić pasażerów do powrotu do kolei, do transportu publicznego. Pierwsze dwupiętrowe nowoczesne wagony pojawią się na naszych torach za 2 lata. 14 minut do 8. Skunk and Nancy, hedonizm teraz w Trójce. Proszę bardzo. Hope you're feeling happy now. I see you feel no pain at all, it seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. You used to play the same moves now, but what a special moves for someone else. I hope you're feeling happy now. Just because you feel good, it doesn't discover you. I see through all those smiles that look so right. The youth will have the same friends now to smoke away your problems and your life. But how do you remember me? The one that made you laugh until you cried. I hope you're feeling happy now. Just because you feel good doesn't minut do godziny 8, program trzeci Polskiego Radia. Obchodzimy dzisiaj równo 40 lat od premiery filmu Miś. Hej, młody Jonas, czy tak bardziej sam? Przecież na tym piach. Giz od gitary. Wiadomo, tak się zaczyna najlepsze dzieła, które wszystkie on nam wyśpiewa. Młody junaku. Szanowni Państwo, jak chodzi o pracę na planie filmu Miś, nie była najłatwiejsza. Budżet filmu niski, brak parówek, a przecież film to była ostatnia paróweczka hrabiego Barykenta i te parówki, których nie było w sklepach. Ekipa filmowa musiała zrobić sama kilka metrów baraniego jelita nafaszerowano mięsem bez żadnych środków konserwujących, zatem parówki, w tym ostatnia paróweczka hrabiego Barykenta, kolejnego dnia zmieniły kolor. Zatem te zniknięte parówki, proszę Państwa, ktokolwiek sprawił, że zniknęły, no myślę, że mógł mieć problemy pewnej natury po konsumpcji. Jaki jest Państwa ulubiony cytat z filmu Miś? 2 2 7 3. Dzień dobry. Jeżeli mnie słychać, to powiem tak. Mamy cytaty zacytować. Pierwszy cytat to jest łubu dubu. Drugi cytat, dziękuję, lustro już mamy. A trzeci, nie ma takiej miejscowości jak Londyn. Jest Lądek. Miłego dnia. Te wszystkie te cytaty weszły do powszechnego użycia. Film Miś jest przecież kopalnią tego typu cytatów. Dzisiaj to takie patrzenie na rzeczywistość i interpretowanie faktów nosi nazwę bareizmów. 40 lat dzisiaj mija. Aha, najważniejsza rzecz, bym zapomniał. Kamyk, o który pan prosił, z Jeleniej Góry przywiozłem. Z Jeleniej? Z Jasnej Góry oczywiście. Pamiątka. Pan wie, kto pan stąpał. Yeah.